دا د نبی علیه السلام تر امت مخه چې بنی اسرائیل تیر سوی دي. الله خو د بنی اسرائیل قصه ګرده په دتیس په قرآن کریم کې اده ویلې ده. هغه درته معلومه ده چې قرآن کریم چا نه یې ویلي، تاریخ ویلي، امر ته معلومه ده چې موسی علیه الصلات والسلام چې خپل قوم د الله تعالی و توحید ته راوبلي په ایمان یې مشرفه کړله، مصر غوندې طاقت چې فرعون د طاقته د ډېرې مغروري څخه د خدای دعوه پکښ کړو، بهرل زه د جهلاکې خدای نو دا خو ډېر غرور دی. هغه الله پاک نه کوي ورته نسکور د مصر حکومت یې ورکړي. د شام څه چې دوی اصلي راغلي و شام کې د دوی په دری ټاټوبو کې هلته مصر ته خو دوی دغسې راغلي و. د یعقوب علیه السلام چې په وخت کې راتلي راغلي و، هغه علاقه د عمالقه و په لاس کې وه. هغه عمالقه هم کپار و جبابره و ظالمان و. دغه بني اسرائیل بیا لاس و بیا پښو الله بوتله په شام کې پر هغو خلکو هم کامیابه کړه. نو الله وایي دوه حکومت ما درکړه، هم د مصر حکومت ستاسې په لاس کې سو، هم د شام حکومت ستاسې په لاس کې سو. په مصر کې قبطیان چې د فرعون ډله وه، هغو ته مې شکست و هلاکت ورکړي، او په هغه شام کې چې دي هلته عمالقه چې هغه هم جبابره و ظالمان و، هغو ته مې شکست ورکړي. دا په څه شي باندې ستا تور و توپک دونه و؟ د موسی علیه السلام سره چې شي و، خو دغه دواړه کافرانو قوتونه غټ و، مگر د دې په زیر علامات کړه ولې مات کړه؟ خو دغه ایمان و عمل صالح و. الله وایي څوک چې ایمان راوړي عمل صالح و کې، وعده دغه ده چې یو بده ته د مځکې خلافت ورکول کېږي. که ته وعده یو ځای سوي دي، الله وایي کما استخلف الذین من قبل ما غین منابره تا ده، لکه هغه مې وایي څنګه وکړه؟ کما استخلف، لکه الله چې خلیفه ګان کړه، الذین هغه خلق من قبلهم چې مخکې در دغه مؤمنان و د نبی علیه السلام در امت ته مخه، هغه ته مې څنګه خلافت ورکړي؟ دا خې یوه وعده. دوهمه، ولا او خامخا قسم دیوی یمکنن، چې الله تعالی به تمکین و قدرت ورکوي لهم د دوی د ګټې دپاره، دین هم و دین ته د دوی. دغه کسان چې ایمان راوړي عمل صالح وکړي د نبی علیه السلام په امت کې، الله وایي ستا و دین ته به زه قوت ورکړم، هغه به هم ستا د ګټې دپاره چې آخرت کې سم شي. خبره پوهېږي؟ دین خو چې دی د چاو چا دین قوي، دین قوي دا معنی د اسلام ګرد احکام ته روا او ناروا ته ګوري خپل ژوند کوي. د چا چې دین ضعیف وي، هغه نو په روا او ناروا دي نه دي بند، بس هغه چې لا اله الا الله محمد رسول الله توبه مده بالا، نور په حرام کې د غرو پرې غوټي. دغه سړی چې دین خو دین قوت نه دی پیدا کړی، علاوه د دوغو خسان و دا دین ته زه قوت ورکوم، هغه هم د څه د پاره؟ لهم یدلته ویلي د پاره د پایدې د دوی. ولا او خامخا قسم دی وي یمکنن، چې الله تعالی به چې شروع کړي قوت ورکړي لهم د دوی دپاره، و چاته به قوت ورکړي؟ دی نه هم و جن ته د دوی به قوت ورکړي. جن به ورغښتلی کې قوي به کې ګټه به دوی ته رسېږي. کم جن؟ جنن خو رقم رقم دي. الذي هغه جن ارتغدا، چې الله پاک خوش کړی دی لهم د دوی دپاره، چې الله د دوی دپاره کم جن خوش کړی دی، هغه جن ته به قوت ورکړي. الله د دې لپاره کوم جن خوش کړی دی؟ په سورت مائده کې په دریم آیات کې الته راځي، دسې الله پاک فرمایي چې و اتممت علیکم نعمتی و رغدیت لکم الاسلام دینا. الله وایي ما خپل نعمت پر تاسو باندې پرخ کړی دی، هغه مې در تام کی، او ستاسو لپاره مې د اسلام جن خوش کړی دی. و رغدیت لکم الاسلام دینا، ما خوش کړی دی ستاسو لپاره د اسلام جن. دغه به تاسو ستاسو لپاره دین عمل به پکوي. نو دغه جن چې الله د دې لپاره خوش کړی، الله دې دغه جن ته زه قوت ورکوم، جن به قوي سي غشتلی بس کېدای شي. په مزمن تاسو پوهېږئ د جن قوت په دغه کې معلومیږي، چې یو چاته ته د جن خبره کوي چې ته ګوره هلکه ته په دا کار اخته یې، جن د ارقام وایي دی اسو غږ درته وغنه شي. نو جن قوي دی. ګوره هغه چې ته د جن خبره پر خلکو را شروع کړې، دی غږ درته وغنه شي. او که تا ورته جن دغه ارقام وایي درته چې لاک تاسو ته شي په خبره کې مې خلل ما اچوه، نو خو هغه د دین ته په سپکه ګوري، نو خپل کار پر غشتلی بولي. د دین قوت په هر ملک په دغه معلومیږي. که تا د دین خبره چاته کول، د سر نه در څل غړي براوي شي دي دا خبر. او که په عمل کې د دین قوت نه وي، برسته د دین خبره ته کې دی د خپلې پیښې کې ګرځره ای بردا چې مونږ دغه کوي، نو خو الته دین قوت نه لري، دین په دوی کې سپک دی. علاوه دا دین ته به زه قوت ورکوم چې بیا د دین خبره ته پر چا راپورته کې دی، بعد خلکو پر چم لکه د مرلي مار ما غوښ به دا رسورته نیولي، بیا به د دین خبره اوري چې پر دې خو ما ایمان راوړی دی، پر دې جن زه به دا خبره سمه واورم. نو هلته د ایمان دعوی کوي، دلته په سخند پوي دا بره سره لګیږي. دا خبره هغه سي د منافق ایمان دی چې په خوله د ایمان دعوی کوي، په عمل کې په سخند پوي. نو ترجمه ته به پام سوی. دوه وعده کوم، وعده سو د جن د قوت ورکولو، چې علاوه زستا جن ته قوت ورکوم، هغه جن چې هغه ما درته خوش کړو چې د اسلام جن دی. نو ترېمه وعده، ولا یبدلن، ولا خامخا قسم می دی وی یبدلن، چې علاوه به په بدل کې ورکې هم ودیت، من بعد خوفهم رست در بیری دی امنن امن، مخکې پلا دی په طبيعي تقاضا باندې د کاپیره بیری دی شداد کافر بار راس کی چو پرم زکد و این چه شین را سختا کی جو پلانای دی و اخدی بار روز ما بس آل شدی زمور زید او غدر یا بس دلت و این چه شین پزری کی خوف علاوه دغه خوف په امن ور بدلو بیا بد کافر کو ناتری جزین زغلی بد هغه سرور این چه شی بو این وین زغلی بو علاوه داز ما بل او عدد ورسر کدا اس خبرت بس متوجه سودا لو ترا وعج ولا کفدروا فقط ایمان عمل صالح غواړي خلافت بیرته تاسو درکې د مزکې ده او د جن قوت هم درلره درکې چې ستاسو جن ته به خلک غوږ نیسي چې ګور د جن خبره دار کم ده دی به نسې غاسې شي لکه ستاسو هم لاسه بارب د خوې چې سید املا صاحب شته وای بځي اور او بل دغه دی چې الله پاک وایي ستاسو بیره زه په چا بدلو په امن بالکل به ته ډاډه ده او غو اصلحو سره سره به ته په اطمینان کې ورته ولاړې ولا خامخا یبدلن الله بدر په بدل کې ورکې هم د مؤمنانو ته من بعد خوفهم امن و سلامتی منگر ہو دلتا یو شرط لری پداس حال کی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا یعبدون ملاقاتی دا حال دا یعبدون دا حوغ آمنو دا دغسخه دا زمیر سخه چو وعد وعده کرده الله و الله پاک دا آیات سرطه برترالم الذین دا آغا خلقو سر آمنو چو دی ایمان راولی پا آمنو که خونو زمیر دی راجه و الذین دا دی آغا پایعی زمیر چو دی چو دی ایمان راولی منگرو پا داس حال که یعبدون چو دی عبادت که نیه مال را شرط یا دقه دی لا یو شرکون دی شرک نداری بی پا ماسر شیئن هیچه دغه شرط چې پر ځای کې ایمان و عمل صالح دراوري لکه بل ځای آیت کریمه کې الله فرمای و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تس الوړی اس بر لاس یس په دغه شرط کې تس پر ایمان باندې پر کامل ایمان و درې داس دلته مالا دغه سوې چې په داس حال کې چې دین او عبادت خاص ما تکي او زما سره شریک نه درې نو دغه سره د سوې اجې سوې درې دا واجب هم دغه رقم په ځین کې راوړي چې دا په ترتیب کې په ترتیب دی اوله وعده خلافت چې حکومت ترکی پر هغه د سیاست سره بیره کوم خبره را بنا د چې ستاجن ته قوت ورکی ستاجن خبره کتا کول بل به غوړ ورته نیسی په خبره په وسبه چې د نړۍ په عام مجلسو کې د ملل متحد په مجلس کې بسلا خبره ته غوړ چې زما غفلا او اوره زما جن دغه رقم وای ستا خبره پر ما ګرځ نه چلیش هغه خبره چې در سره منم چې ستا قانون او زما د جن سره زد نه دا خبره چې زنه سم نه لزم په جن کې حرام ده په جن پر شد ستر واجب دي تر ته واده شي ازادي د سخت کړه څنګه زاد سخت کړه خو زما د قران زد ده خبره نو ته الته بس تا خبره ته خلق غوړ نیس دین قوی سکه نو خبره ته غوړ بنه دریم دغه پرابینا کې چې تا ته به د بیره په چادر بدل شي په امن بره به د کاپیره نه بیرېږ هر چا چې په خپل دین لاس ته کې کړی دی مونږ یې پسټینګ کړی د کاپیر په بار ته اوس بیرېږ چې داسې بوکم د لاس ته آزاد کړي وې بره دغه سر ور سره په امن کې سي بره هغه بیره د زړه څخه وځي دا درې وعدې د شپه ترتیب شي دا ترتیب د څه د پاره ورته هغه د دې د پاره چې پسې فرمای ومن کفر ومن هغه سو کفر چې کافر شي بعد ذلك استتر دغه الله ما خپل وعدي ور سره نشتنی کړل چې د ایمان او عمل صالح را وړي ما د غدري وعدي چې کړی درې سره مو ورکړي او دوی پر هغه سر بیره بره چې قوت پیدا کړي چې اوس خو بچی یسو اسکر سوال قرار بره د پسکلار بره کړل ولاري د کافرانو یو یو عمل کاو فاولائک هم الفاسقون الله ینو دغه کسان هم دی پاسقون دي چې ما دغه وعده تا د سپستور ګول دي چې الله پاک څنګه رښتیا وعده کړی به دغه ضعیف په حالت سره راپور تکم او دی پر هغه سره بیره د چالار برته ونه د کاپیران او من هغه څوک کفر چې دی کاپیر سي ما نه شکر سي بر دغه عبادت او دغه کسب سي پرېږ دي بعد ذلک ورسته تر دغه وعده تر چې الله پاک ور سره وم کړی پرای کړی په اولای کونو دغه کسان هم دی الفاسقون دي چې فاسق سره د فاسق سره خو به هغه درې شانه وکول کیږي اغه درې شیان چې دي دا اوس چیرې سپد درې وعده دا خدای چا سره کړی وي دا اغه چا سره چې هغه یعبدون نه چې الله پاک دا شرط سره یې شو چې ایمان عمل صالح او دې په دا عبادت تر پای پورې نوې برابر مستمر پر دغه رقم برواني خود او کسانو سره وي نو دې چې دلته د دې ورسته بیرته ناشکر سره د کوپر لارې غوړه کاله وي دې پاسقان پاسقان معنی چې دا درې شیان د تنور کول کیږي نو د مزک حکومت تر کول کیږي نه دا د جن قوت ورکول کیږي بیا او نه چش کیږي نه دغه د د بیره په امن باندې بدلیږي اوس دا ما چې ول په دغه ترتیب په ځین کې ونه چې دغه وعده اله کړ د سوال واره کیږي چې ما فاسقان دي د څوره کامیاب سي وي حکومت ونه شي دغه نه دي فاسق دي الله نو بار مو جواب کوچ خدای نور بیان دي ورسره دین نه بیا قوت نه دي فاسق دي بیا تعالی دلیل دي د خبرته به خلک ور نيسي حکومت تر لاسه کې بار خلک ایزغاله خپل چشکه اجتماعات بیا نصیحتونه کوي، نو خو د ده خبرې ته خلک غوږ نه نیسي. د ده بیره په امن بدله سوې ده، حکومت چې پیدا کړي پر هغه سره بیره باندې په ټانک کې ناست دي، وام اخیستی په تیاری کې زوی مړی سپور دی، وام اخیستی دی میدان ته نه راځي. نو خو بیا هغه شی نه وي ورسره، دغه درې سره سره مشکې د مؤمنه سره وعده ده. ته به د فاسق ځای نه راپورته کوې چې فاسق خوم ګایګی اداره کړم، نو هغه ته خو دغه درې وعدې مسلسلې پر ترتیب نه ورکول کېږي. یوه ګای ترلاسه کې ګای بله ترلاسه کې ګای بله ترلاسه کې درې سره الله نه ور جمع کوي. نو په مضمون کې دای سپویږي، نو پر دغه ځای مال بار سوار ورګیږي. ومن هغه څوک پر چې کافر سي بعد از الی که ورسته تل دغه په اولای کنو دغه خلق هم دی الفاسقون فاسقان دي، چې فاسق سخنو الله تعالی د درې وعدې نور پر کتاب او وجه نور پر کې فاسقان دي. حکومت تر لاسه کې بار حکومت کې پر خلکو مال درې وعدې درې اتم یو چې په تر لاسه کې دغه د علاقه مکمل درې وعدې نسوله ترتیب نه کړ نسوله د مؤمن سره الله دغه درې وعدې کړی. تر دې ځای پورې د چا اغه وعد بیان کی د مؤمن د پاره چې الله دغه وعدی ورسره وکړي، چې تاسو دغه زما وعدی دي، دغه قول مو ته ایمان سم راټینګه، ایمان اغه عمل صالح سم راټینګه، او پر دغه عبادت باندې در پات استمرار وکړه، دغه درې وعدی الله پر کوي. واقیم الصلاة وس اغه امر په سبات کې چې نو چې الله پاک ته پر ایمان د قصدرې وعده ما سره کوي، الله وینو درچینګ کې جن شي پر چینګ کې چې نیوانه وړي. واقیمو تس برپای کې اسوالات المنز، واتو تس ور کې زکات زکات، واطيعو تس تابع داری وکي الرسول در رسول. نو چې دا رقم سوچ د الله تعالی د طرف د غسغه چې وعده دي، د قدرت ورکول حکومت ورکول اوس مو ته خبره ته بوي. الله دا د وعده د مؤمنو سره کې حکومت برستا دي، حکومت نه دولت نه خلافت ستا دي، خطب خلیفې په د علاقه کې تب ام امارت به دي، معنی امیر المؤمنین به یو پادشاهي ده، یو خلافت دي. دا فرق سره لري، پادشاهي خو دغه د چپر د علاقه دا سرحدات دي، دا سرحدات امارت او خلافت دغه ته چې هغه یې به سرحد نه پیژنم په اسلام کې. دا د پلاني مرکز سرحد دي، دا د پلاني وز ده خبر دي، دا بيخه ده دغه ځای سره ګرځان کاج مال د کاپیر پر ځای مسلمان ګرځیش کیږي مخالفت کی. ولی خو مسلمان برای وایز ما حکومت خونوم لري، برای خود ګرځ مسلمانان یو پچاس وس په مسلمانان کې 55 پچاهان دي. نو دا 55 پچی خو ته په یو بدلې نو خو دا هر پچانو چې 55 پچاهان دي، خو 5000 وزیران دي، برای ما وزارت تر سره دي، برای ما پلانې ور سره دي. نو چې دته ګزک لري دی برای ځای امارت نه منم، ولیکن سو کې امارت بنک هغه فټ دغه هغه رشه په دغه ځای کې ده. نو دلته خبرې ترالم چې علاوه چې تاته امارت ترکول کېږي، ته به نو دغه کارونه کوي، پر دې به ثابت قدمه پاتې نه به ځینې اورې ګوره چې مال بر امر په ثبات کېږي په مابین. واقیمو تس اقامت وکي برپا کي اسولات المنز، واتو تس ورکي ازکات زکات، واطيعو تس اطاعت وکي پرمان وبني حکم ومني الرسول در رسول، لعلكم ترحمون، لعل شایتکم تاسبه ترحمون، رحمت سر باندې وکړی چې په پوره رحمت سره د ترحمون سره په پوره رحمت وای. ولی مطلق رحمت کې پر کافر ما دی الله تعالی کړی دی په دې دنیا کې نه دی کړی، پر مسلمان هم کړی. پوره رحمت پر مسلمان هغه وخت کول کیږي چې دا غدې کار دی بر پای کې منسم وکي او د زکات لره ورکي. یوازې نو دا غد باندې د رسول ټول عمر بارو باندې فواتیع رسول کې نو د نبی علی سلام د جن ګرد خبر راځي چې اطاعت رسول وکي اما اوامر یې ومني. نو لعل شایتکم تاسبه تر حمون په پر رحمت باندې مرحوم سي، رحمت په باندې وکړسي. پس هغه خبره ترالو چې کم کسان چې دغه دلالت اتباع کوي، دغه غو د پاره چې بیا دي په دغه ځای کې خونه وس وعید فرمایي، ته مخه هغه د دې حالات بیان کړو د اهل دلالت والا وس هغه وعید بیان چې څوک چې پر دلالت باندې ځینو په داو سره کیږي. الله دې فرمایي لا تحسبن، ته ګمان مکه و نبی علی السلام تم خطاب کی و ار اغه چاته چې د خطاب اهل لکه دا د مثال په تور موږ و دغه تم خطاب کی ار یو تعالی تعالی فرمای لا تحسبن، ته ګمان مکه و الذين پر هغه خلق باندې کفرو چې دی کافران سیوی معجزین چې دی عاجز کوون کی وی د الله پاک په الارض پم زکک ګور دا وعید پر دې دنیا باندې، چې معنا پر دې دنیا ز کافر ته عذاب وکم شکست په نصیب کوم، د دم مرګ بسته په لاس کېږي بار ته وای ولکه پیدا کې هغه به وګرځي جوړ بس د جزاته بدل ته پسې ګرځي په اسیا کې هغه به ولاړ سي امریکا ته اروپا ته به ولاړ سي. الله وای ما نه سي عاجز کولې ګردم ځکه مې در کنټرول لاندې د چیرې ځي پچا خسرای ګایګا عاجز کې د بچا غلا و کې بره پاواس بچا په پولیس امر کې چټینګ کې کلب سي ګرځي نس چټینګ وره بچا عاجز سي ورته. الله وای ما څوک نس عاجز کولې دې جز ما در پچی ووزي زګنو بار ورته دغه ساده خلک ورسم لاس تر زنه کښینم چې وس بڅپکه نه مشکی وشت عاجز برای لحظه زنده ورته جنست الا عز وجل ما سوک نس عاجزه کولای چې زګی بارد د تاریان مزه وسپه وکم دا بچیر رټنګ خو مزکه ګرد د الله تعالی په قدرت کې ده نو دې فلای نس د کمې دنیا د عذاب ورته وړاندې کې د جید نه چې پرګې دنیا ز عذاب کوم او دې تښتې دای ام نس لا تحسبن تګمان مکه او الذین پر هغه خلق کفروچ دی کافرانسی وي د چی شي ګمان معجزین چې دی عاجزه کوون کې وي د الله پاک چې الله عاجزك دي برلاسي سي وتي غرزيجه في الارض بمزكك مش بديم زكك دي معنى عاجزك ورق سمرا شيء فداغ مزكك كم ده تعذاب كور داغ مزكك بفرد تورته بخيكم ايش اسم ما تلارك ايش ذا غلم داغ ركم كم باركي بس ومأواهم النار اخرت خبره تولاړي چې په اخرت کې مده مفت نشي تلای او ماواهم زائد اوسې دوه دې په اخرت کې النار اور دي پر دې دنیا یې هم نشي عاجز کوري معنا سزا او عذاب لر کوم دا کاپیرته او په اخرت کې چې دې زای چیر دي او ماواهم زائد اوسې دوه النار اور دي ولا بئس المصير ولا خمخ بئس بدي المصير دا د ورګرزي دوه زائد دا اور چې دې ورلر ورګرزي دا ډیر بد زائد یې سنوم د اور دي ستاب دا د دنیا اور ته نور په زین کې درځي یا بجدا د خشتو بشتي په زین کې درځي علاوه دا غره کم نه دي دا په زرو کلو بل سوي دي دا اور په زرو کلو بل سوي دي نو په سونه چیز نو خود علاوه ولا بئس المصير ډیر بد ورګرزي دوه زائد دا څوک دغه توجه اوس دغه وعده چې الله تعالی کړې ده تفسیر شریف پای وای دا وعده چې ده دا مسلسله د پیغمبر علی السلام د وخت څخه ونسه بیا د جسرور خلیفګانو ترمنځ مسلسل الله پاک عمل کول ولې د پیغمبر علی السلام په باریک څوک ویل چې هغه عمل صالح نه کړی ایمان بنا اعوذ بالله کمزوري نو خو د رسول علی السلام او د اصحاب ایمان هم قوي او ایمان عمل صالح و نو دغه وعده الله دغه سره تر سره کول چې ورځ په ورځ د حکومت صاحب راخېدل نن دا ځای فتح صفا اصفا هغه بیا هغه دارکم پراخېده څو چې د اصحاب کرامو د حضرت عثمان او د حضرت عمر رضی الله عنه دغه خلافتونه چې راتېرېدل باردونه ډېرې علاقې په اسلام کې داخلي سولې چې اوغه د ایمانه تر افغانستانه پورې د حضرت عثمان په خلافت کې راورسېد کابل د حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت کې فتح سوی دي نو څونه لمن پراخه سوی ده نو خو غي استخلاف حکومت د مزکی ول ورکړی دي کنه دي انور د جن قوت خو د برملا خبره ده چې جن په شي کې قوي وو او دا خبره ده چې د امن به خو اس بیره دي نه درلودل اصحاب بیره نه وشته د پلانې سره بیره جو د کسرا طاقت دي لکه وسوې د ورس طاقت د امریکا په هغه وخت کې دغه د دې طاقتونه وځ دا غټ غټ دي پر ورته په خندا پر ورته لګر سره بیره نه ځین درلود نو دا خو مسلسل دغه وعده پر سوی ده تر هغه راورسته حکیم رومت رحمه الله وای بیا هم چې په تاریخ کې وګوره خود به د مثال په تور یو شل کاله چې دی مسلمانان ته دغه وعده الله ور پر کړې ده قرار چې د مسلمانان ته سرکشه سوی ده بیرته قوت الله سو وتلی بیا چې دی الله پاک ته راجع سوی دی بیا الله پاک ور کړې ده دلته نو مسلسل نه در روانه په مابین کې څو څو کاله کاټي پکې راغلې ده ولی هغه مسلمانان قرار د لارې وای لکه وسوم دغه رقم ده چې الله پاک چاته قوت ور لره ورکه کده بیرته د الله تعالی د لارې کژوالي وکي الله یې بیرته د مزکی وي برای ته دا سړی کېږه معنی ولینه نو چې زما پر جن ما ته قوت ورکړې ته د جن بیا غلط استفاده کوي برای بیا د مثال په تور بیا امریکا نو بیا الله بیرته د مزکی وي چې دی الله ته بیرته راجع شي دغه شرایط پر ځای کې ایمان او عمل صالح عبادت او عدم شرک د شرک مخه ونسي د الله وعده بیا وسره صادق دور لر کول کېږي نو الله عز وجل موږ تست پر ایمان او پر عمل صالح باندې ژوندګی را لره هغه کسان چې د جن په خاطر باندې د کفارو مقابله کوي الله تعالی دې په مزکی په ارزای کې چې الله تعالی دې مرسته وکړي واخر الاوان الحمد لله رب العالمين.